Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Lalegül Efem dinleyenleri ve internetten olsun, uydu yayınından olsun, dünyanın neresinden olursa olsun bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz, bizim meclis arkadaşlarımızdır, sohbet arkadaşlarımızdır, ders arkadaşlarımızdır. Bu bir kardeşliktir, bu bir hukuktur ve bu irtibat ve alaka ahirete kadar sürmekle kalmayacaktır. Ahirette de devam edecektir ve sonsuza kadar devam edecektir. Çünkü dostluğumuz Allah içindir, tanışmamız, görüşmemiz, birbirini takibimiz, ilgimiz, alakamız Allah içindir. Şimdi biz burada mektubattan İmam Rabbani Hazretleri'nin itikatla ilgili, imanla ilgili, inançla ilgili önemli bir dersini okuyacağız. Hem de bu öyle bir önemli ders ki bugüne kadar böyle bir ders daha okunmamış. Kendisi öyle beyan ediyor. İtikatla ilgili, ilmi kelamla ilgili en derin mesele, en derin mesele Allah-u Teala'nın yaratması, kulun da kendi yaptığı işlere sebep olması, fakat kendi işini kendinin yaratamaması, Ehl-i Sünnet'in itikadı, Mutezile'ye, bozuk itikatlara, mezheplere rağmen Ehl-i Sünnet'in görüşü. Şimdi hemen bu ders, tabii Perşembe akşamları 8.30'daki ders canlı, neşeli, güzel oluyor. Onu kitleniyor insanlar, takip ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi yine hemen birbirinize mesajlar çekerek, efendim telefonlar ederek, hemen haberdar ederek birbirine Allah rızası için, iman tazelemek için. Teâlinûmin zaten, gel bir saat iman tazeleyelim. Sahabe-i kiram birbirini çağırdıkları gibi, birbirine buyurdukları gibi. Hemen birbirimize sahabe-i kiram usulü, onların sünnetine ittibaen telefonlar, mesajlar, efendim. Siz bilirsiniz o işleri, e-mailler, gmailler bir şeyler çıkarttınız. Bilenler her türlü vasıtayı kullanarak itikat meselelerinin en derini olan çok önemli bir konu İmam-ı Rabbani Hazretleri bu derste beyan edecek ve bu fakir kardeşiniz artık anladığım kadarıyla, anlatabildiğim kadarıyla biraz halk dili konuşmayı beceririm Allah'ımın becerttirmesiyle, izniyle, Efendi Hazretlerimizin himmetleriyle. Onun için halk dili sizin anlayacağınız şekilde bu irade-i cüziye, kudret-i cüziye, Allah'ımızdaki irade-i külliye, kudret-i külliye hakkındaki bu konu mektubatın efendim 3. cildin 17. mektubunda İmra-i Saliha'ya yazılan bir Saliha bir hanıma yazılan mektuptan. Yani şimdi ne diyorum, müftüler anlamaz. İlahiyattaki hocaların anlamayacağı kadar, bazılarının anlamayacağı kadar derin meseleyi o gün bir Saliha kadına yazmış. Düşünün ilim seviyesi ne kadar düştüğünü, efendim, İslami kültürün ne kadar zayıfladığını siz daha iyi anlarsınız. Şimdi derse başlıyoruz inşallah. Vakitlerimiz çok da uzun değil. Bizim de çok işlerimiz var, yoğun işlerimiz var, kitap çalışmalarımız var. Gece gündüz elimizden kitaplar, tahsiller, çalışmalar düşmüyor. Bundan dolayıdır ki Allah rızası için niyet edin. Hep birbirinizi haberdar edin. Salı akşamları canlı sohbettir. Bu devam edecek inşallah. Rabbimiz bir mani vermezse, Rabbimiz müsaade buyurursa, nice yıllar Rabbim sizin hizmetinize bizi müsekhar eylesin, muvaffak eylesin. Amin diyen kullarına Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Aklü fehmü idrak, güzel anlayış, ince anlayış, derin anlayış lazım burada. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Biz yaratıldık arkadaşlar. Biz yaratan değiliz. Biz yaratılanız. Biz mahlukuz biz. Biz aciziz, biz noksanız, biz gücümüz yok, bir şeyimiz yok, takatımız yok. Zayıfız biz. Onun için Perşembe akşamlarındaki derslerde tabii daha genel konulara temas ediyoruz. Haddimizi bilelim. Rabbimizi bilelim. Kendimizi tanıyalım. Men arafe nefse o kadar arafa Rabbim. Kendini bilen Rabbini bilir. Ne demek? Men arafe nefse o bil aczi ve zaaf. Arafa Rabbehu bil kudreti. Fel kemal. Kendi kusurlu, kendini, nefsini aciz olarak, zayıf olarak, güçsüz olarak tanıyan bir adam, Rabbinin de ne kadar kemal sıfatlarla mutlası olduğunu, ne büyük kudrete malik olduğunu tanır. Ama kendini bir şey zanneden, kendinde bir güç var sanan, o zaman da Rabbini devreden çıkartır. Çünkü ben yapıyorum, ben ediyorum, ben yaratıyorum, ben icat ediyorum. Şöyle bir şey yarattı, şöyle bir olay çıkarttı, şunu yaptı, bunu yaptı. Her şeyi kula mal ederler. Mahrum olurlar. Bundan dolayı Allah-u Teala hepimize doğru anlayışlar ihsan eylesin. Ben bu arada derse başlamadan hemen size ne duyuruyorum? Çünkü kaçırmasınlar başını dersin. Herkes kilitlensin buraya. Burada itikat konuşuluyor. Burada iman konuşuluyor. Burada ehl-i sünnet itikadı konuşuluyor. Bir yanlış inanç burada insan ayağını kaydırır. Hem de kalbinin ayağını kaydırır. Öbür türlü ayağın kaysa kalçan kırılır en fazla. Bu ayağın kayarsa insan raydan çıkar, ehl-i sünnetten, sırat-ı müstakimden ayrılmış olur. Bak Mutezile mezhebinin imamları, koca zemakşeriler, koca efendim kimler kimler daha ne bileyim işte. Dolu alimler, fıkıhçılardan var, kelamcılardan var, tefsircilerden var. Hep Mutezile itikadına kail oldular. Rezil oldular, perişan oldular değil mi? Şimdi ahirette ne cevap verecekler? İtikadlarının kabahati kadar, pisliği kadar mutlaka cehenneme girecekler, yanacaklar. Ehl-i sünnet dışındaki hiçbir fırkanın cennete bir gayri hesap ve cehenneme uğramadan mübaşereten direkt girmesi düşünülemez. Kullun finnar hadis-i şerifte. Ehl-i sünnet olmayanlar. Hepsi ateştedir. İşte imanı kurtardıysa da itikadının pisliği var. O pislik kadar yanıp da çıkacak cennete, girecekse girecek. Bu ne kadar önemli bir meseledir ya. Şu saatte bundan önemli bir mesele ne olabilir ya? Benim imanımı bir kontrol edeyim, bir tahsis edeyim, bir gözden geçireyim bakayım. Rabbime bu imanla kavuşacağım. Bu inancımla kavuşacağım. Ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim? Bak bugün kaç tane cenaze kalktı. Öğlende ikindi de. Bugün bu gece ilk geceleri mezardalar. Bu kadar milyonlarca insanlar. Milyarlarca insanlar. Binlerce senedir yatıyorlar. Kimisi nimettedirler, cennettedirler. Kimisi cehennemdedirler. Tabi berzah alemi itibariyle. Ruhani hayat itibariyle. Ahiret kurulduğu zaman mahşer o vakit beden de kalkacak. Ama ruha olan azap yetmez mi? Ruha olan nimet yetmez mi? Şimdi kabir hayatında da böyle bir süreç devam ediyor. İnsan ölüp de yok olup gitmiyor. Bizim derdimiz ne olmalı? Bizim evvela derdimiz imanımızı kurtarmak olmalı bizim. Şu imanı kurtarsak hiçbir lazım değil. Ama şu imanı doğru beceremeyen, kurtaramayan insanların şu anda dünyadaki rütbeleri, makamları, şöhretleri, paraları, itibarları. Ne olursa olsun neye yarar ya? Cehenneme odun olacaksa bir adam buna neyine özenmek lazımdır? Ne olur Allah rızası için. Biz sizi Allah için seviyoruz. Hiçbir şey de istemiyoruz. Sadece şu müzakerelerimizi, efendim konuşmalarımızı takip edin. Salı akşamlarına özellikle dikkat edin. Bu fakir bundan sonra gayret edeceğim. Ne kadar hasta olmamla beraber yine sizin hatırınız için şu itikat meselelerini güzel bir tahlil edelim de ölmeden evvel güzel bir kayıtlar alalım da insanlara hizmetler kalsın inşallah diye niyet ediyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala efendim tesirini halk eylesin. Amin. İmam Rabbani Hazretleri konu konu giriyor mevzulara. Biz de o başlıklara göre başlık olan noktaya kadar işi getirmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı şu andaki başlığımız ve kemâ ennel ibâde mehlûkul hakkı sübhânehu ve teâlâ ef'âlul ibâde eydâ mehlûkû teâlâ. Nasıl ki kullar, hepimiz kuluz. Hak sübhânehu'nun mahlukudur. Yani onun tarafından yaratılmışlardır. Yoktan var edilmişlerdir. Ef'alül ibadeyza, o kulların kendisi Allah'ın yarattığı mahluk oldukları gibi onların yaptıkları işler, fiiller. Elimi kaldırdım şöyle, bu hareket. Konuşuyorum şimdi, bu da bir kelam ise diyelim, bir icra. Ondan sonra kalkıyorum, yürüyorum. Bir icra. Efendim, tutuyorum, kaldırıyorum, işte yatıyorum, birine vuruyorum. Mesela efendim, ondan bir şey alıyorum. Bütün bunlar bizim fiillerimiz. Allah muhafaza etsin. İçki içenin fiili, zina edenin fiili, iyilik yapanların efali, kötülük yapanların efali. Hep bunlar kulların fiilleridir. Bir kulların kendi zatları var, bir de yaptıkları işler vardır. Tabii insanın işi insanın kendisi değildir. Onu hepiniz bilmektesiniz. Bu adam, tamam mı? Bu adamın şu işi diyoruz değil mi? Bu adam kötü bile, efendim, bu adam mebhuz, bu adam menfur bir adam bile demek İslam'a göre de uygun bir şey değil. Yani diyoruz bu adamın şu inancı, bu adamın şu fikri veyahut da bu kişinin şu fiili, şu işi mesela Allah'ın razı olmadığı iş veya razı olduğu iş denebilir. Öbür türlü adamın kendisi hakkında bunu zatı hakkında konuşamıyoruz. Nitekim beş vakit namaz kılan adamın kıldığı namazlardan Allah razıdır. Yani o namazı o adamın özel kabul müdür diye bilir konusu ayrı bir şey. Ama Rabbim namaz kılmaktan, namaz fiilinden razı bir şeydir. Ama o namaz kılan adamdan razı mıdır? Onlar ayrı bir şeydir. Adam zina yapıyorsa, faiz diyorsa, yalan diyorsa, gasp ediyorsa oradan Allah'ın razı olmadığı alana çıkmış olabilir. Onun için fiil başkadır, fail başkadır. Yani o işi yapan adamın makbul oluşu, merdud oluşu ayrı bir hususiyettir. Yaptığı fiiller, işler ayrı bir şeydir. Ama burada anlatılmak istenen şudur ki, nasıl ki adamın şahsı ve zatı Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır, onun yaptığı işler de Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Kul bir şey yaratamaz. فَاِنَّ الْخَلْقَ Çünkü yaratmak لَا اِلِيكُ بِغَيْرِهِ Allah-u Teala'dan başkasına yaratma fiilini isnat etmek, icat da vücuda getirmek, varlık aleminin sahasına çıkartmak anlamına geldiği için o da yaratmak anlamındadır. Halk etti, icat etti, var etti, yarattı şeklindeki laflar da yani yakışmıyor. Tabii ki Müslüman'ın kullandığı anlamda mecazidir. Ondan sonra isnad-ı mecazidir. Sebebiyet alakasıyladır. Müslüman'ın imanı öyle bir lafla gidecek bir şey de değil. Ama yine de edep ve riayeten bu tabirleri de konuşmamak lazımdır. Yaratmak Allah'tan başkasına yakışan bir şey değildir. Ve icabı mümkünün, la icabı mümkünün. Biz mümkünüz. Ne demek mümkün? Mümkünül vücut. Varlığımız da mümkün, yokluğumuz da mümkün. Şimdi ben 45 sene evvel yoktum. Şimdi de olmasaydım, hiç yaratılmasaydım bu da mümkündü. Dünyanın da hiçbir şeysi eksik olacak da değildi. Belki biraz daha fitnesi şerri eksik olurdu benim gibi adam olmasa mesela. Varlığımız da düşünülebiliyor, yokluğumuz da düşünülebiliyor. Biz mümkünül vücuduz. Bir de vacibül vücut var, ancak Allah-u Teala'dır. Varlığı zorunlu Rabbimizin. O onun olmadığı düşünülemiyor. Olmaması düşünülemiyor. Zaten onun olmamasını düşünülmek halinde düşünen bir şey, hiçbir düşünen de olmayacak ki. Kim neyi düşünecek o zaman? Dolayısıyla biz mümkün varlığız. Olsak da olur, olmasak da olur. Mevla bize, efendim, bizim gibi daha nicelerinin yaratılması mümkün değil mi şu anda? 7 milyar insan var. 14 milyar olması mümkün değil mi? Mümkün. Allah-u Teala dilese, irade kudretini taalluk ettirse, halk etse bizim kadar bir o kadar yaratamaz mı? Ne buyuruyor İnyeşey Üzibkum? Dilesem sizi siler süpürürüm götürürüm. Vestehlif min ba'dikum maişa. Sizin arkanızdan dilediğim başka halklar yerinize getiririm, geçiririm, icat ederim. Kemaan şeykum min zürriyeti kavmin aharin. Sizi nice değişik insanların zürriyetlerinden getirmedim mi? Hepimiz Nuh Aleyhisselam'a dayanıyoruz. Oradan Adem Aleyhisselam'a dayanıyoruz. O arada nice babalarımız geçti. La alemum illallah. Allah'tan başka kimse bilemez. Çoğumuzun şeceresi, nesebi kesilmiş, kopmuş. 6-7 dededen geri gitsek bir şey bulamıyoruz. Kedeben nesabun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle Adem Aleyhisselam'a kadar şecereyi çıkaranlar çoğu yalan konuşurlar. Çünkü araya katma karıştırma yapabilirler. Çoğu çok sene, yıllar arada geçti. Kurûnen beyne delki kethîrâ. Nice asırlar ehalisi helak oldu. Tarihi kayıtları da kalmadı. Çoğu dönemde yazı yoktu. Bize intikal etmedi evvelce. Dolayısıyla İstesem sizi siler süpürürüm diyor. Yerinize başkalarını geçiririm diyor. Bir ayeti veynte tetevellev. Yestevdil kavmen gayrakum. Siz benim dinime yönelmekten, itaat etmekten, emirlerimi tutmaktan, yasaklarımı efendim riayetten, onlardan sakınmaktan yüz çevirirseniz Yestebdil kavmen gayrakum. Sizi helak edip, yerle bir edip, hak ile eksan edip, yerinize başkalarını geçiririm. Fümme la yekûnü emsâlekum. Sonra onlar sizin gibi asi, gafil, Allah'tan habersiz olmazlar ha. E demek ki işte mümkün olduğunu anlatıyor bu ayet-i kerimeler. Bizim şu anda olmamamız mümkün. İstesem diyor, süpürürüm sizi. Yerimizde başkalarının olması da mümkün. O zaman madem ki biz varlığı yokluğu mümkün olan bir varlığız, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Bizim fiillerimiz de aynı. Kendimiz mümkünül vücutsak, iş, yaptığımız işler de mümkündür. Sen olmayabiliyorsan işin haydi haydi olmayacak o zaman. E peki senin gibi varlığı yokluğu düşünebilen mümkün bir varlığın nasıl kendi gibi başka bir mümkün varlığı icat etmesi, var etmesi düşünülebilir? Mümkünü var etmek ancak vacip olan Allah tarafından varlığı zorunlu olup yani yokluğu düşünülemeyen Allah tarafından o icat gelir, gerçekleşebilir. Yoksa bir mümkün kendisi gibi başka bir mümkünü nasıl yoktan var edecek? Fe'innehu çünkü mümkün varlıklar bizi gibi yani Allah-u Teala'dan gayrı her şey mümkün varlıktır. Peygamberler de mümkünül vücuttur. Hepsi mümkünül vücuttur. Ancak Allah-u Teala'nın zatıdır. İsimleri, sıfatları ona tabidir. Geri kalan her şey arşıda, kürsüsü de olmasa olmaz mıydı? Var iken ol. Yok idi insü melek. Allah var iken ezelden beri insanlar mı vardı? Melekler mi vardı? Arşu, ferşu, ayı, gün, emni, felek. Arş mı vardı? Toprak mı vardı? Ay mı vardı? Gece mi vardı? Gündüz mü vardı? Felekler mi vardı? Bir şey yoktu ki. İşte mümkün o demek. Sonradan var eyledi. Sun'i ile bunları ol var eyledi. Birliğine cümle ikrar eyledi. Allah Teala bunu icadıyla sun'u yani sanat. Türkçeleşmiş. Yaratmasıyla, hüneriyle var etti. Yokluktan varlığa çıkarttı. Bütün alem yokluktan, ademden vücuda geldi. Hepsi de onun birliğini kabul etti. İnsanların, cinlerin, kafirleri hariç. Feinnehu çünkü mümkün olan bir varlık insan müttesimun bi kusuril kudreti kudretinin gücünün eksikliğiyle damgalıdır, nişanlıdır. Ve müttesimun bi naksil ilmi ilminin eksikliğiyle sıfatlanmıştır. La yeliku bil icadi vel halk. Böyle yoktan var etmeye, yaratmaya falan yakışan bir gücü, ilmi yok. Bu iş ilim ister. Mükemmel bir ilim ister. Hiç içine cehalet karışmayacak. Bilgisizlik diye bir şey içinde bulunmayacak bir ilim ister. Bu yaratma meselesi. Şimdi görüyorsunuz Allah-u Teala'nın sanat eserlerini. Mevla öyle buyuruyor. Bakın benim eserlerime. Göklere bakın, yerlere bakın. Sanat harikası. Bunlarda bir noksanlık görebiliyor musunuz? Ferci'al basar. Gözünü göğe çevir. Hel tera min futur. Bir çatlak, bir yarık. Görüyor musun? Küçücük bir bina yapıyoruz. Tavanında 40 çatlak. Sümmerci'il besara kerreteyn. Bir daha döndür gözünü, bir daha döndür. Noksanlık ara, eksiklik ara. Yani insan kendi yüzüne baksa görür ya. Bu burnum nereye yakışırdı acaba? Başka bir yer olarak. İçimde bu kadar bağırsaklar, malzemeler var. Bunların birin başka bir yere nereye yakışsaydı ne olurdu acaba? Nasıl bir muntazam bir ilim, bilgi, hiç cehalet içermeyen, bilgisizlik barındırmayan, mükemmel bir ilim devreye girmiş. Nasıl bir kudret, nasıl bir güç burada devreye girmiş bu gökler, bu yerler, bu dağlar, bu taşlar, bu denizler, bu dereler, bu ırmak. O balıklardaki sanat harikalar, o hayvanlardaki yaratılış şekilleri, tipleri. Bunlar nasıl bir şeyler? Akıl duruyor ya. Sübhane men tehayyara fî sun'ihil ukûl. Sanatında, hünerlerinde akılların hayran kaldığı, şaşa kaldığı o yüce Allah'a tesbih ederiz. En akıllı adam aciz kalır, anlamaktan aciz kalır ya. Yapmaktan değil, düşünmekten aciz kalır bu sanatta. Şimdi hala insan anatomisini, bedenini inceliyorlar. Değil mi? Hala neler çıkıyor, neler çıkıyor. Bildikleri, buldukları, bilmediklerinin zekatı olmaz. Gökler hakkındaki ilim de öyledir. Yerler hakkındaki ilim de öyledir. İnsan kendisi zaten en büyük ayettir. Ve fî enfusikum ve fil ardı âyâtun lil mûkînîn. Şüphesiz inananlar için toprakta, yerin üzerinde Allah'ın varlığına, birliğine, ilminin, kudretinin sonsuz ve noksansız olduğuna delalet eden nice ayetler var. Ve fî enfusikum. Sizin içinizde ya neler var? O en büyük ayetler sizin içinize dürülmüştür. Fe lâ tübsurûn. Hiçbir hakikat görmeyecek misiniz? Onun için İmam Ali Efendimiz kerramallahu aleyhi ne buyuruyor? Tehzebü enneke cirmun sahirun ve fiyken tavel alemul ekber. Kendini ufak bir cirim zannediyorsun ama 1,5 metre, 2 metre falan. 70 kilo, 80 kilo falan. Halbuki en büyük alemler, gökler, yerler, arş, kürsi hepsi senin içine dürülmüştür. İnsanda bir kalp var. Arş, kalbül mü'minü beytullah, Allah'ın Kâbesi, müminin kalbi, arşullah, Allah'ın arşı, kalbül mü'minü hazainullah, Allah'ın bütün hazine insanın içini. Onun için insan ekmel-i mahluk, eşraf-ı mahluk, yaratılanların en şereflisi. Bununla birlikte gücü yine de noksan. Her yere yetişmez. İlmi noksan. Yetersiz. Ha şu duvarın arkasını göremiyorum ya. Bir dakika sonra ne olacağını bilemiyorum ya. Ya burası sallanacak bir şey olacak bir şey bildiğim yok. E şimdi böyle bir cehaletle sanat olur mu ya? İcat olur mu ya? Hangi şartlara göre ne yapacaksın? Ondan sonra gidersin yaparsın çürük zeminin üstüne altını bilmediğin için binayı ondan sonra bir sallandı mı kağıt gibi gider. İşte bak ne altından haberin var ne üstünden haberin var. Mevla'nın sanatı öyle mi? Hani gökler çatladı mı bu kadar senin? Dağlara bir şey oldu mu? Ya denizler nasıl zapt oluyor? O kadar su. O dereler nasıl öyle? Çıktığı kaynakları tükenmedi, doldukları denizler taşmadı. Nasıl bir düzen bu yani? Bu cehaletten olur mu? Bir odayı idare edemiyoruz. Bir çocuğumuzu idare edemiyoruz. Kendimizi idare edemiyoruz. Ne yazık bize de. Ne zavallı insanlarız. O zaman insan ki gücün eksik. Ne kadar kaldırabiliyorsun şey? Efendim benim zaten kollarım mollarım hep donuk omuz olmuş falan. Ben zaten çok bir şey kaldıramam da. Ne kadar yük kaldırırsın? 40, 50, 80 bilmem ne adam. 200 kilo kaldırıyor bile. Ooo rekortmen olmuş falan. Birinciliği kazandı. O 250 desen 3 kilo 5 kilo ilave edecek kaldıramayacak işte. Gücünün sınırını görüyor musun? İlmi. En büyük alimi getir. Ne biliyor? Ya ne biliyor? Karnındaki barzanda ne var onu bile bilmiyor ya. Tümör olmuş haberi yok. Kendini bilmeyen nasıl bilecek başkasını ya? O zaman böyle bir insan kendi fiilini kendi yaratıyor, yaptığı işleri kendi icat ediyor, başkalarının işlerini yaratıp haşa ve kella. Bu nasıl denebilir? Ve dehlül abdi. Peki, kulun yaptığı işlerde kulun etkisi, yetkisi, dehli, müdahalesi söz konusu mudur? Evet söz konusudur. Neden? Çünkü kulun yaptığı işlerde mesuliyeti var mıdır? E vardır. İçki içti, kumar oynadı, zina etti, yalan konuştu, birine iftira etti, teröristlik yaptı, gasp yaptı, çaldı çırptı. Değil mi? Bu kadar suç işleyenler var. Hem Allah katında günah suç, hem devlet nezdinde suç. E şimdi bu işleri millet robot değil, kendi iradesiyle yapıyor değil mi? Adam kafaya takmış gidiyor, orayı bombalıyor bilmem ne diyor. Ne pis işler yapıyorlar. Ne haramlar, ne günahlar. E dünyada tabii yakalansa o da ayrı bir cezasına efendim düçar kılınır ama bazen de dünyada cezasız kalan fiiller de oluyor. Faili bile bulunmayan işler var. Rabbimiz katında her şey zahir. O mutlaka hesabını soracak. Hal böyle olunca sen de diyorsun ki kulların yaptığı bütün işleri Allah yaratıyor. Evet Allah yaratıyor. Yaratmak kula yakışır mı? Yakışmaz. Çünkü kul mümkün, varlığı mümkün olan bir şeydir. Nasıl kendisi gibi diğer mümkünü yaratacak? Kulun ilmi, kudreti bir şey icadına yaratmaya yeter mi? Yetmez. Noksan. Hiçbir şey elinde değil ya. Kolunu kaldıramıyor bir anda Allah felç etsin. Dilini konuşturamıyor. E o zaman ne oluyor yani bu insanlar yaptıkları işlerde sorumluluktan sıvışıyor mular? Günahlardan kurtuluyor mular? Bunlar Allah'a mı mecbur etti haşa? Yok. O zaman burada bir mesele var. O da nedir? Kulun burada tesiri ne kadardır? Ve dehlül abdi fi ef'alil ihtiyariyeti. İhtiyari işlerinde kulun müdahalesi neyledir? İhtiyari ne demek? Seçmeli demek. Yani bir var ızdırari. İnsanın onda seçimi yok. O kendisine sorulmuyor. Mesela diyelim ki hangi milletten olacağın. E sen bunu sipariş üzerine belirlemedin ya. Biz mesela Türk milletindeniz. İftihar da ederiz çünkü İslam'a çok hizmeti olduğu için. Türk milleti İslam'a çok hizmeti olduğu için iftihar da ederiz. Şerefli atalarımıza. Allah hepsine rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun. Hele ki Çanakkale şehitleri, gazileri. Ne büyük destan çıkarttılar. Bugün biz onların hürmeti bereketine bu ehl-i sünnet imanı itikad üzere konuşabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Kabirleri nur olsun, ruhları şad olsun. Şimdi mesela ama öbür insan diyelim şu millettendir. Efendim Arap'tır, öbürü Acem'dir. Efendim Beriki efendim değişik ırklardandır diyelim. Burada kulun dahli var mıdır? Yoktur yani. Çünkü insan yaratılırken ona bu hususta bir müdahale hakkı verilmemiş ki, sen seçim yap denilmemiş ki. Ondan sonra boyu. E şimdi benim boyum diyelim şu kadar. E ben bunu uzatamam ki. Baştan Mevla takdir etti. Yüzüm. Ben bunu nasıl değiştireceğim? Estetik, mestetik yapıyorlar, bir şeyler ediyorlar ama yine de bir şeye benzetemiyorlar yani. Mevla Teala'nın yarattığı suret. Ve sallarakum fe ahsene suvarakum. İşte suretlerinizi o verdi ve güzel verdi suretleriniz. Herkesin kendine göre güzelliği var. E şimdi bu da bizim elimizde değil. Burnumuzun uzunluğu, kulağımızın kısalığı, bilmem sakalımızın gürlüğü, gevşekliği, yok efendim değil mi bunlar? Ondan sonra ölümümüz bizim elimizde değil, ecelimiz bizim tarafımızdan belirlenmiş değil. Ondan sonra bazı hastalıklarımız yine öyle, hiç kendi dahlimiz olmadan zuhur ediyor. Ondan sonra bunlar da efendim ızdırari olan hallerde, fiillerde kulun bir etkisi yok. Yani orada da mesuliyeti var mı? Yok. Çünkü senin orada bir tesirin olmadığı için Allah-u Teala da sana oradan bir şey sormuyor. Niye mesela efendim 2 metre olmadın? Yok efendim niye sağlam olmadın da hacca gitmedin? Haccın şartlarından biri sıhhattir. Adam zengin olsa da, nisaba malik olsa da gücü yoksa, hac yapacak takatı yoksa, felç gibi şu gibi bugün Müslüman bir hakim tarafından, doktor tarafından da o tespit ediliyor zaten. Bu vaziyette oruç tutamazsın, şudur budur. Mevla da sormuyor ki sana, sen niye oruç tutmuyorsun, niye hacca gitmiyorsun? Niye? Vermedi ki. Sana vermediğini Mevla sorar mı? Ancak verdiğini sorar. Onlar ızdırari işler. Senin yaptığın bir şey değil. Senin sebebin ne olmadı? Ancak senin müdahalen nerede söz konusudur? İhtiyari, efal ihtiyariye diyoruz buna. Ne demek efal ihtiyariye? Bugün şimdi burada şu dersi dinlemek için Lale Gül Efem'in düğmesini çeviriyorsunuz. Bu düğmeyi çevirirken sizin ihtiyarınız söz konusudur. Yani istersen başka frekansa şu anda geçersin. İnternette dolaşırken istersen efendim başka bir şey şu anda dinleyebilirsin. Uydudan bu dersi takip etmeyip de başka bir ders efendim şu anda, veyahut da hokkabazlık, film, bilmem ne efendim, şov seyredebilirsin. Bunlar senin ihtiyari işlerin. Şimdi akşam namazı olmuş, yatsı namazı olmuş, kılmak kılmamak, bu senin ihtiyarında. Seçimin buna efendim karışıyor. İstemeyen kılmıyor işte. Şimdi bak, namaz geçti, akşam namazı geçti diyelim. Kılmayanlar bu kadar milyonlar insan kılmadı. Ya bunları zorla mı kıldırtmadılar yani? Mevla bunları zorla mı efendim namazdan mahrum etti? Yok. Bize niye nasip etti diyelim. İşte onun için ihtiyari fiillerde kulun girişimi var mı? Var. Var ama yaratmak bakımından mı? Değil. Ne bakımından? İnnemâ hü, ancak o müdahale neyle oluyor? Bi kesbihil vâki'i bi kudreti ve iradeti, kulun kesbiyle oluyor. Yani kazanmasıyla. Yani sebep olmasıyla. O sebebiyette neyle gerçekleşiyor? Kulun kendi gücüyle ve kendi isteğiyle. Şimdi demek ki Allah-u Teala Efendi Hazretleri çok anlatırdı bu meseleleri. Kuluna ne verdi? İrade verdi, kudret verdi. Allah-u Teala Halakallahu Adem'e ala sureti. Allah-u Teala Adem'i ve biz zürriyetini kendi sureti üzerine halketti. Ne demek? Kendi sıfatlarının suretlerini bize verdi. Hakikatleri kendindedir. Mesela bizde bir dirilik var mı? Var. İlim var mı? Var. Mesela dağlar, taşlar da duvarlar da mahluktur, mevcuttur, şeydir. Var olan manasında, ama Allah-u Teala'nın sıfatlarının suretlerine sahip değildir. O ancak Allah-u Teala'nın varlığına delil oluyor. Yani vücut sıfatında, Allah-u Teala'nın varlık sıfatında Bir de mesela hakim, çok hikmetli, güzel sanat olarak Allah o kendisini yapan ustanın ne kadar hünerli olduğuna efendim delalet edebilir başka. Ama o bize kendi diri olmadığı için Allah-u Teala'nın diriliğine bir numune teşkil edemez. Kendine ilim olmadığı için Allah-u Teala'nın ilmine delalet edemez. İşitme olmadığı için Allah-u Teala'nın sem'i sıfatına, görmesi olmadığı için basar sıfatına, bir şey arzulayamadığı için dağ taş ne arzulayacak? Onda irade sıfatına efendim kalkıp bir şeyi oradan oraya fırlatıp atamayacağına göre Allah-u Teala'nın kudret sıfatına, bir şey konuşamayınca kelam sıfatına, bir hüner sergileyemeyince tekvin sıfatına Rabbimizin delalet edemez onlar. Onlar sadece biz varız demek, bizi yaratan da var bir varlık sıfatında. Bir de Allah-u Teala'nın çok alim olduğu, çok efendim kamil sıfatlar tasavvuf olduğunu bütün mahlukat söyler. Fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala enne vahidun. Her şeyde bir ayet nişan çıkar ki o Allah'ın birliğini gösterir. O başka. Ama insan öyle midir? İnsanda Allah-u Teala'nın sıfatlarının nesi var? Suretleri var. İşte bu sıfatlardan ikisi de nedir? Birisi iradedir, birisi kudrettir. İrade arzulamak demektir. Kudret de güç efendim, kullanmak demektir. Şimdi sizin mesela şu anda irade ve kudretiniz, şu anda bizim dersimizi dinlerken irade ve kudretiniz devrededir. Ne demek devrededir? Siz istemeseniz, bir arzulamasanız şu anda Lale Gül FM 88.4'ün düğmesini, frekansını çevirmezsiniz. Bu bir iradeyle oluyor bu düğme çevirme meselesi. Evvela içeriden istek gelecek. Ta onu günler evvel takip edecek, saatler evvel takip edecek. İşte ders başlıyor, itikat dersi, iman meseleleri, işte ben bunu efendim dinleyeyim, imanımı tazeleyeyim, düzgün hale getireyim, yanlış bir şeylere inanmayayım, ahirette helak olurum, bir düşünce, bir tefekkür, bir ondan da bir irade doğuyor. O sonra bir istek, 8.30 adam efendim ders başlayacak saati iplen çekiyor. Bu arzu. Ondan sonra kudret gerekir. Nedir o? O da işte efendim ona göre bir cihaz, lazım olan bir cihaz temin etmek, ondan sonra onun düğmesini, o hangi frekanstaysa 88.3 olsa olmaz, 5 olsa olmaz mesela. İlla o 4. Oraya bir güçle beraber, bir hareketle beraber getiriyorsun işi. Bu da kudrettir. Şimdi bizde Allah-u Teala'nın sıfatlarının suretleri olduğuna göre Allah'ımızda ne var? İrade var. Arzulamak. Ama o nasıl bir iradedir? Külli. İrade-i külliye. Ne demek? Onun hiç noksanı, eksiği yok. O bir bütün. Ondan bir şey kopmaz. Ve onun iradesi asla muradı iradesinden tekallüf etmez. Yani ne isterse o olur. Ayet-i kerimelerde bütün öyle buyuruyor. Değil mi? Yahluku ma yeşâ. Dilediğini yaratır. Evet, istediğini öldürür, istediğini diriltir. Yerhamu men yeşâ. Dilediğini acır. Yuallibu men yeşâ. Dilediğini azap eder. Bütün ayet-i kerimelerde bakarsan irade ona aittir. Efendim, bu arzulamak onun arzusu. Biz neler arzularız ama her arzuladığımız şey gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Ancak Allah yaratırsa. Ama Rabbimiz neyin olmasını murad ederse o iş geri kalır mı? Haşa, nasıl geri kalacak? Kim onun iradesinden geri kalabilir? İnneme amruhu İzâ arâde şeyen. Yasin-i Şerif'te de var. Allah Teala bir şeyi irade ettiği zaman, işte bak irade etmek, dilemek. Yani şu şöyle olsun istedi. Uludağ'ı koparacağım, yerinden kaldıracağım diledi. Tur Dağı'nı İsrailoğullarının kafasına kaldırdığı gibi. Ne buyurur? En yekûlelû. Ona yönelir, iradesini yöneltir ona. Kün, var ol bakalım buyurur. O da öyle kafla nunla harf çıkar manasında değil. Mevla bizim gibi harfle sesle konuşmaktan münezzehtir. Ancak iradesini tevcih eder. Arzusunu yönlendirir, oraya yöneltir. Onun olmasını istediği anda feyekûn. O da hemen olmaması mümkün mü? Hemen oluverir. İşte Allah'ın iradesi. O külli. Kudreti külli. Vallahu alâ külli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir demiyor musunuz? Ve alâ külli şeyin kadir. Artık Türkçeleşmiş devamlı herkesin ağzında. Allah ne yapamaz? Yef'alü mâ yeşâ'u bi kudreti ve yahkumu mâ yurîdü bi izzeti. Kudretiyle dilediğini yapar, izzetiyle dilediğini hüküm ferman buyurur. Bizim kudretimiz, bizim gücümüz öyle mi? Ne kadar sınırlı değil mi? Ne kadar noksan, ne kadar eksik. Ne diyorum sana demin? Kilosu bile böyle. Şu kadar kiloyu geçtim kaldıramazsın ya. Bu iş bu kadar basit. Kimin ne gücü var? Şimdi bir burada sohbet dinliyorken bir fiil sergiliyoruz. Namaz kılarken bir fiil sergiliyoruz. Veya öbürü orada içki içerken bir fiil. Efendim. Bir fiile mübaşeret ediyor. Bir iş yapıyor yani. Burada mesuliyet var mı? E var. Sevap da var. İyiyse günah da var, ceza da var, kötüyse. Çünkü bu işler ihtiyaridir. Allah onu senin seçimine bıraktı. Seni orada zorlamıyor. Ne gibi senin rengin gibi, boyun gibi, efendim burnun gibi, ağzın gibi bir şey değil bu. Burada sen ister kıl, ister kılma. İster bu kanalı dinle, ister öbür kanalı dinle. O zaman senin buradaki sorumluluğun nereden geldi? E sana bir cüz'i irade verdi ya. Bir de cüz'i kudret. Cüz'i ne demek? Yaratmaya yetmez. Yok olan bir şeyi var etmeye yetmez. Ama Allah-u Teala hikmeti gereği onu sebep etti. Sen bir şeyi ister, ben senin istediğini yaratacağım. İmtihan olsun için. Buyurdu ya, işte o cüz'i irade. Bir de kudret verdi sana. Sen istemekle kalmıyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? O işe tevessül ediyorsun, teşebbüs ediyorsun. Bir fil kalkıyorsun, yürüyorsun, gidiyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun. Değil mi? İçiyorsun, efendim, daha ona göre. Para veriyorsun, bilmem ne. Hangi yaptığın iyilik veya kötülük hususundaki fiillerin hakkında bir irade ve kudret sergiliyorsun. Bu arzu ve güç yönelmeden o işe, o iş olmaz. Çünkü Allah'ın kanunu bu. Sünnetullah böyle caridir. O zaman bu irade kudrete ne diyoruz biz? Cüz'i. Cüz'i irade var mı? Var. Bunu inkar etse adam, o zaman bütün insanlar zorla içki içirtiliyor, zorla namaz kıldırılıyor, robota döndürülmüş olur, ahiretin manası ve ehemmiyeti kalmaz. O Cebriye mezhebine döner o. Ehl-i sünnetten çıkmış olur. Bak ehl-i sünnet nasıl orta yola gidiyor. Kendi arzun ve gücün var. Bu ne efendim sağlıyor? Kesb. Ne demek? Öne geçmek, sebep olmak, bir kazanmak efendim gerektiriyor, icap ediyor. Allah-u Teala on sonra ne yapıyor? Vekalkul fi'li, o işi yaratmak ise kimden geliyor? Minallah Sübhanehu. Allah-u Teala'dan. Bir adam aldı eline zemzemi, içmek üzere ağzına doğru götürdü. Bu bir içmek, bir fiildir. Şürp fiili. Çünkü boğazından geçecek, ağzını açacak, oradan yutkunacak falan. Bayağı bir işler var orada. Böyle kolay mı adam? Efendim, bir damla yutamıyor ya. Mevla yaratmasa. Burada içme fiilini kim yaratıyor o anda? Allah-u Teala yaratıyor. Şimdi göz. Gözümüzün kapağını kapattık. Bir şey görmüyoruz tabii. Peki açtık, işte bu kesb. O kıpırdanmak, kaşını kirpini, gözünü oynatıp da şöyle açıp da göz kapaklarını. Bu bir fiil. Ama görme işini kim yaratıyor o anda? Allah-u Teala yaratıyor. O yaratmasa adam istediği kadar gözünü açsın, bir şey göremez. Bir anda efendim yok katarak oldu, yok şu oldu, yok oldu, cereyan kesilir gibi başım döndü, yok tansiyonum düştü, yok şöyle oldu, kimseyi göremez oldum, ortalık bulandı falan. İşte Mevla yarattığı için. O senin elinde olsa sen her zaman efendim berrak şekilde görmek istersin. İradeni o yönde kullanırsın. Kim ister bulanık görsün, kim ister kör olsun, değil mi? O zaman o fiili yaratmak, diyelim içiyorsun bir şey. Öbürü de şarap içiyor. Allah muhafaza, Allah affetsin, tevbe nasip etsin. Bu taraftan da bu zemzem içiyor. Allah mübarek etsin, yerinden içmek nasip etsin. Bu iki fiiliyle kim yaratıyor? Allah Teala yaratıyor. O yaratmasa adam içemez. Ne elini kaldırabilir, ne ağzını açabilir, ne boğazından geçirebilir. O Mevla yaratmasa bunlar kaç tane iş devrede orada. Ama ve kes bu, buna sebebiyet vermek, bunu kazanmak, bu fiili kendi arzusuyla, gücüyle efendim Allah Teala'nın yaratmasına bir sebep olmak, ön hazırlık yapmak işi kimden geliyor? Minel abdi. Okuldan geliyor. O zaman fefi'lül abdil ihtiyariyyu, bir kulun kendi seçimiyle yaptığı yemek gibi, içmek gibi, namaz kılmak gibi, uyumak, uyanmak gibi falan işler vakıun meydana geliyorsa, her an bir işler meydana geliyor. Bak ben şimdi konuşurken bir fiil, sen orada dinlerken oturduğun yerde bir fiil, belki oturduğun yerde elin durmaz, ayağın durmaz, oradan da bir işler yapıyorsun. Ne yaptığını bilmiyorum ki, herkes bir şeyler yapıyor ya. Sakin oturun, sessiz olun da İlim meclisindesiniz diye feyiz olsun diyorum size, ama tabii siz yine durmazsınız. Eliniz dursa ayağınız durmaz yani. Herkes bir hareket içerisinde. Bu kadar fiil meydana geliyor. Ve bunlar ihtiyaridir. İstemesek kıpırdatmaz ya. Bunlar neyle meydana geliyor? بِمَجْمُعِ كَسْبِ الْعَبْدِ وَخَلْقِ الْحَقِّ جَلَّ وَعَلَى. Allah-u Teala'nın yaratması, önce kulun kesbetmesi, sebep olması, öne geçmesi, kendine verilen cüz'i iradeyi, arzuyu ve gücü o yönde sarf etmesi, kullanması, peşinden de anında o kul istediği anda Allah-u Teala'nın da o kulun istediğini iyi olsun kötü olsun. Allah-u Teala imtihan olsun için. Zemzem içene müsaade etse, o fiili halk etse de, içki içene, şarap içene, o fiili yaratmasa da, adamın elini felç etse, boğazına götürmese, oradan aşağı geçirmese, böyle imtihan olmaz. O zaman herkes anlayacak ki içki içilemiyor. Mani çıkıyor. O öyle bir imtihan olmaz. Demek ki Allah-u Teala efendim kullarının yaptığı işlerden iyisini de kötüsünü de o yaratıyor. Allah-u Teala'dan başka yaratan yok. Ama iyi işi seçerse kul, Mevla ondan razı olarak o işi yaratıyor. Kul kötü bir işe yönelirse, irade kudret kullanırsa, cüz-i iradesini, kesbini devreye sokarsa, yine Allah-u Teala onu yaratıyor ama istemeyerek yaratıyor. Yani ama zorla manasında değil. Öyle istemese yaratmaz. Onu kimse mecbur edemez ama imtihan olsun diye razı olmaya olmaya sen böyle istedin. Çünkü bu imtihanın hikmeti böyle zuhur eder. Öbür türlü insan efendim kendini her işte mecbur hisseder. فَلَوْلَمْ يَكُنْ لِكَسْبِ الْعَبْدِ وَاَخْتِيَارِهِ مَدْخَلٌ فِي فِعْلِهِ. Bir kulun kendi öne geçmesi var, sebep olması var, seçme hakkı var ve bunun kulun yaptığı işte kulun kendi seçiminin irade ve kudretinin, cüz-i iradesinin dahli var, tesiri var. Böyle olmasaydı يَكُنُ حُكْمُ حُكْمَ فِعْلٍ مُرْتَعِشِ. O adamın hükmü ne olurdu? Efendim Parkinson hastası gibi kendini tutamayıp devamlı eli titreyen adamın o titreme fiilinin hükmü gibi olurdu. Şimdi adam böyle, devamlı böyle eli sallanıyor. Şimdi bu fiil ihtiyari değildir. Bu onu isteyerek ne yapıyor? Yapmıyor. Bütün dost var, düşman var, milletin ortasında böyle eli titreye titreye durmak. Kimi hoşuna gider yani? Demek ki kendi seçimiyle olacak iş değil. Şimdi öbür adam da böyle duruyor. Durduğu zaman elini istediği böyle kaldırıyor. İstediği zaman indiriyor. İşte bu ihtiyaridir. Allah Teala buna o irade kudreti vermiş. Bu hareketi kesbetmesine imkan tanımış. Şimdi yok efendim bu istediği zaman elini kaldıran veyahut da zemzem içenle içki içen hepsi Allah onları mecbur ediyor. İşte hiç kendi iradesi yok. Kendi arzusunun tesiri yok falan dediğin zaman o zaman devamlı eli titreyen Parkinson hastasıyla İstediği zaman elini sallayan adamı bir kefeye koydun. Böyle bir mantık olur mu? Vel farku mahsusun. Bu ikisinin hareketi arasındaki fark görülmektedir ve müşahedüne. Gözle görülüyor, öbürü tutamıyor, gayri ihtiyari devamlı titriyor. Bu da istediği zaman elini oynatıyor, istemediği zaman oynatmıyor. Burada fark yok mu? Var. Fe inna ne'lemu bil bedaati. Biz aklın zaruri anlayışıyla vedaeten şunu bilmekteyiz, hiç düşünmeden yani bir şey düşünmek, böyle bir mukaddime, suğra, kübra, neticeye gelmek için efendim şu şöyle olur, bu böyle olursa demen lüzum yok. Hiç düşünmeden anlıyoruz. Enne fi'lel murtaiş, bir Parkinson hastası olup da ister istemez eli sıralı titreyen adamın o işi, hareketi, gayru fi'lel muhtar, efendim kendi isteğiyle elini sallayanla bir midir? Değildir, bunu herkes biliyor. Ve hadel kaderu minel fark. Bu kadarlık bir fark yetfi, yetmiştir, yeterlidir. لِمَدْخَلِيَّتِ كَسْبِ الْعَبْدِ ف۪ي فِعِلْ. Kul kendi yaptığı işte sebep olmuş mudur? Olmuştur. Müdahil olmuş mudur? Olmuştur. Kendi arzusunu, gücünü bir işe yönlendirdiği zaman onu yaratmaya yetmese de Allah-u Teala'nın o işi yaratmasına sebep olmuş mudur? Olmuştur. Çünkü Allah'ın kanunu budur ki zemzem içmek isteyene ve o yönde kudret güç kullanana onu zemzem içmeye muvaffak eder. Yani ona zemzem içme fiilini yaratır. Aynı anda da kadeh kaldıran Allah muhafaza etsin içki içme teşebbüs eden kişiye de Rabbim o haramı efendim içmeye güç kullandığı zaman onu içme fiilini ona da yaratır. Burada Allah hiçbir durumda mesul olmaz. İradesini içki içmeye yönlendiren günahkar olur, cezaya kadar iradesini efendim zemzem içme yönünde sarf eden de ne olur? Müsaab olur, mükafat alır. Efendim ibadet sayılır, o normal bir içme sayılmaz. Şimdi ve ce'alel hakku sübhanehu. Hak sübhanehu Allah Teala ne yaptı? Halkahu kendi yaratmasını tabi'an tabi yaptı. Neye? لِقَصْدِ الْعَبْدِ ف۪ي فِعْلِهِ. Kulun kendi yapacağı işteki kastı, gayesi, maksadı neyse, iradesini ne yöne kullanıyorsa Mevla ona onu yaratmayı murad etti. Neden? Min kemali ra'feti, son derece esirgediğinden ve acıdığından dolayı. Yani kulunu mecbur etmiyor. Ya ne yapıyor? Kulum, ben sana bir irade, bir kudret verdim. Fakat bunlar cüz'idir. Bunlar yetersizdir. Bunlar ne yapamaz? Bir şey yaratamaz. Senin iradenle hiçbir şey yaratılmaz. Gücünle de bir şey ortaya çıkmaz. Sen bile kendi iradenden olmadın ki. O zaman ben ne yapıyorum? Karar verdim ben. Niye karar verdim? Seni imtihana aldığım için, dar imtihan olan dünyaya yolladığım için, seni mükellef mesul tuttuğum için sana bir irade kudret veriyorum ki sen, sana tabii peygamber de gönderiyor, elçiler gönderiyor, vaizler işittiriyor, hakkı, dalaleti, doğruyu, eğriyi beyan ediyor. Onlar ayrı mesele. O beyan ettiği kimseler hakkında bu konuştuklarımız geçerli oluyor zaten. O zaman ben ne karar veriyorum? Sen bir işi yapmak istediğin zaman, arzuladığın zaman ben kendi dilediğimi sana dayatmayacağım. Sen arzulamadan, gücünü kullanmadan durup dururken sana bir şeyler yaratmayacağım. Sen böyle kendini birden pat secdede bulmayacaksın. Veya birden senin hiç iraden, kudretin devreye girmeden kendini zina yuvasında bulmayacaksın. Efendim içki masasında bulmayacaksın. Ben böyle bir şey yapmam. Ama kendini irade kudretini kullanmadan senin de Kabe'nin içine de böyle kendini birden de ışınlanmayla da bir de Kabe'nin içinde buldurmam yani. Burada bir irade, burada bir arzu, burada bir kudret, bir güç devreye girecektir. Bu devreye girdiği zaman Mevla buyuruyor, bu iş yapamaz. Bir şey yaratamaz bu, bir şeye de yaramaz. Ama neye yarar? Benim kanunumun işlemesine yarar. O hangi kanunumdur o? Sen neyi arzuluyorsan ve neye gücünü kullanıyorsan ben onu yaratacağım sana imtihan olsun diye. Yaratmasam da imtihan olmaz. Namaz kılmak isteyen kılamaz, içki içmek isteyen içemez. Ne oldu? Ne o cennete gidecek, ne bu cehenneme. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala son derece esirgediğinden dolayı bize hür bir irade vermiştir. O irade bizi bir yere bağlamamıştır. Sen istediğini iste bakalım buyurmuştur. Sen ondan sonra ne istiyorsan sana da onu yaratacağım. Çünkü ben sana bir şey dayatmayacağım. Bir cebir, bir zorlama yapmayacağım buyurmuştur. Haysi yücedül fi'lü fil abdi. Bir kulun işi icat ediliyor Allah tarafından, var ediliyor, meydana getiriliyor. Mesela bir içme işi, bir yeme işi, bir hareket, ruku işi, secde işi, tavaf işi, neyse. Sahi işi, haçtasın, ömredesin, iyi yerdesin, kötü yerdesin. O fiil kul hakkında vücuda getiriliyor. Neden sonra ama? Ba'de taalluki kastil abdi bi, kulun o işe kastı, yani kast maksat işte Arapça Türkçeleşmiş, kulun o işe olan kastı, yönelişi yani arzusu, iradesi ve efendim güç kullanması, cüz'i de olsa bir hareket sarf etmesi, güç kullanması, o işle ilgilendikten sonra hemen o anda Allah-u Teala işte şu kitabı şuradan kaldırmam, hemen elimi tutmayın, işte düşünüyorum, bunlar çok hızlı oluyor, seri oluyor. Hemen düşündüğüm anda elimi tutmamla kitabı kaldırmam. Şu anda Allah Teala halketti bu işi mesela. Ama benim ona yönelişimden sonra Mevla yarattı bu işi. O zaman feykunul abdu biz zarureti, artık mecburen kul ne olmuş oluyor? Memduhan. Şimdi namaz kılan kul methedilmeye layık oluyor mu? Tabii oluyor. Ve melumen, içki içen adam tenkide müstahak oluyor mu? Oluyor. Ve muakaben, efendim hacca gitmeyen, efendim iradesi kudretini oyuna kullanmayan, imkanları varken haccı geri bırakmış, zekat vermiyor. Bu mesela terk de bir fiildir icabında. Ondan sonra veya şu taraftan anlatalım. Zina yapan cezayı hak ediyor mu azam? Ediyor. Ve müthaben, öbür taraftan efendim fakire fukara çuvalları yüklemiş, sırtına götürmüş, dullara, yetimlere yardım. Şimdi bu adam kendi isteyerek, gücünü kullanarak değil mi? Mevla yaratıyor ama bu fiili, bu gücü. Orada sebep olmuş olduğu için sevabı hak eden yine ne oluyor? Kulun kendisi oluyor. Ve ihtiyaruhu ve kastul abdi ve ihtiyaruhu lezani u'tiyehuma min kibelil hakkı sübhane. Bir kula Hak Sübhanehu tarafından verilen kast ve ihtiyar, yani arzulama gücü, seçim gücü, tercih melekesi kabiliyeti. Bu ikisi ki Allah tarafından ona verilmiştir insana. Yoksa insan bir şey de seçemez. Zaten mesela adamın hiç aklı başında değil. efendim bu adamda bir ihtiyar, bir seçim bile yok. Söz konusu olmuyor her adamda. Ama Allah-u Teala bizim her istediğimizi yaratmak ya mecbur mu? Haşa, hiçbir şey ona bir şey zorla yaptıramaz. Allah'a hiçbir şey vacip olmaz. Peki bu karar verdi dedin, sen ne istiyorsan kulum ben sana onu yaratacağım meselesinde. Bu kesin midir yani her hükme şamil midir? Değildir. Çünkü adam namaz kılmaya bir yönelişi vardır ama elinde olmayan nedenle Allah Teala onu ne yaptı? Sara tuttu adamı, upuzun yattı iki vakit namazda, ayılamadı. Şimdi bu, ama ben diyor sana yaratmazsam o istediğin şeyi, sen irade ettin de ben de onu halk etmedimse onu sana sormam ki. Mesul değilsin ondan. Hatta sevap da alırsın ondan niyetinden beraber. Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti yaptığı amelden hayırlıdır. Niyete riya da girmez. Peki adam zina etmek istedi. İradesini, kudretini kullandı. Parasını hazırladı. Bilmem imkan buldu. Gitti, aradı, şey etti. Her türlü imkan hazırken Allah bir mani çıkarttı. Efendim yok birden telefon geldi. İşte efendim çocuğun ayağı kırıldı. Yok annen kaza yaptı falan. Gitti o işi engelledi böyle. Yaratmadı o fiili. Peki o yaratmadığı işten sorar mı kuluna? Sormaz. Men ya'mel su'en yüzse bi. Kötülük yapan cezasını bulacak. Böyle düşünen manasında değil. Orada iradeye göre ceza vermiyor. Ama sevap tarafında ne kadar esirgeyici ve acizi olduğu için namaz kılmayı murad edip de engel çıkıp kılamasa, o engel derken yani semavi engeller dedin mi? Yoksa misafir geldi de namazı kaçırdım. Öyle engel mi olur yani? Dursun adam orada, oturt adamı, kıl namazını. Onu demiyorum. Hal böyle olunca Allah-u Teala kulunun isteği doğrultusunda onun kastının yöneldiği işi yaratmayı efendim kanun yaptı kendisine. Adetullah böyle cari oldu. Ama illa da her kulun istediğini yaratır. Olur mu? Nasıl yaratır? Ben şimdi istiyorum Mekke'de kılayım ikindiği yani şimdi. Allah-u Teala onun sebebini yaratır veya yaratmaz. Mesele nedir? Yaratırsa o zaman mesuliyet başlar. Çünkü sen istediğin için o işi yarattığından dolayı. İyilik veya kötülük hangisi olursa olsun. Ama yaratmadıysa sen o iyiliği yapmak istediğin yapamadın. Sen niye terk ettin onu diye sana sormaz. Bir günahı da efendim sana imkan tanımadı, sebebini yaratmadı da becerttirmediyse o işi sana. Kurtuldun. Memnel asbeti en la tecide. Bir günah yapma imkan bulamama. Senin Allah'ın seni korumasın kabilindendir. O koruma Allah'ın ismet efendim fiilindendir. Dolayısıyla Allah tarafından kula bir niyet, irade, arzulama verilmiştir. Bir seçim hakkı, tercih yapabilme melekesi tanınmıştır. Bunlar yeteallekani bi ciheteyil fi'li ve terk. Bunlar hem yapma yönünde de ilgilidirler, yapma yönüyle de ilgilidirler, yapmama yönüyle de ilgilidirler. Yani ne demek? İnsan namaz kılma yönüne de irade edebilir, kastını yöneltebilir. Efendim, kılmama. Bir işi yapma yönünde de ben bu işi yapayım. Bu da bir irade ister. Yapmayayım. O da bir irade ister. Yani iki tarafta, fiil tarafı da, terk tarafı da ne yapar? Efendim, böylece taalluk eder. Şimdi veyza yine böylece kad beyyenel hakku sübhanehu husnel fi'li ve terk. Allah-u Teala ne yaptı? Bir işi yapmanın veya yapmamanın güzel veya çirkin olduğunu da ne yaptı? Beyan etti. Nereden beyan etti? Bilisanil enbiya aleyhissalavat ve teslimat. Peygamberlerin lisanı üzere. Salatla selamlar olsun üzerlerine. Peygamberler göndermesi. Adem aleyhisselam ilk insan peygamber. Adem nebiyyü mükellem. Hem de Allah'ın kelamına mazhar olmuş cennette. Oradan beri bütün evlatlarına gelen peygamberler var. Yine peygamberler cinlerden, meleklerden değil de yine Adem aleyhisselamın neslinden gelerek anlaşma sağlanıyor. Tefahum gerçekleşiyor. Birbirini takip etmeleri, anlamaları, dinlemeleri, ittiba etmeleri, uymaları, taklit etmeleri mümkün oluyor. Bu peygamberler vasıtasıyla tafsilatla beraber şu işi yapman güzel, şu işi bırakman güzel, namazı kılman güzel, zinayı bırakman güzel. Anladın mı? Efendim, zekat vermen güzel, içki içmemen güzel yani. Bir tarafta fiil güzel, bir tarafta terk güzel. Bir işi yapman güzel, bir işi yapmaman güzel. Bir işi yapman çirkin, zina yapman çirkin. Bir işi bırakman çirkin. Yani içki içmeyi, efendim, diyelim. Yapman çirkin. Bu fiil çirkin. Terk etmen güzel. Böyle hepsini beyan etti. فَمَعَ وُجُودِ دَعْلِكَ Şimdi bu beyan varken, zaten bu beyan yoksa da yani insan hayvanlar gibi toprak olur. Fetret devrindekiler, dağ başlarında hiç peygamberin risaleti ulaşmamış, tebliğ ulaşmamış, Allah'tan bir şey duymamış, ne ismini duymuş, ne sıfatını duymuş. Yani orada biraz ihtilaflı bir konudur. O da detaylı bir şekilde başka bir mektupta, bu itikat mektupları derslerimiz devam ettiği sürece onlar da gelecektir inşallah. Velakin فَمَعْوُجُورِ ذَٰلِكْ böyle bir durum söz konusuyken Allah-u Teala akıl verdi, fikir verdi, hür irade verdi, kudret verdi, cüz'i de olsa arzulama, kasıt, niyet verdi. Efendim sonra peygamberler gönderdi, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu da açıkladı, beyan etti. Tamam. يَوْخْتَارَ الْعَبْدُ bir kul seçim hakkını kullansa اِحْدَلْ جِيَتَيْنْ bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir cennete gidiyor, bir cehenneme gidiyor. Bir iyilik tarafına yöneliyor, bir kötülük tarafı. Bunlardan birini kendi özel seçimiyle tercih etti. Allah-u Teala da murad etti ve halk etti, yarattı diye. Yaratma mecbur değil. Yarattığı anda burada لَابُدَّنْ يَكُونَ مِنَنْ يَكُونَ مُلَامًا اَوْ مَمْدُوحًا evet, mutlaka bu kul ya iyi bir işe yöneldiyse de Allah Teala yarattıysa, tabii ki bütün hamdler Allah'a mahsustur, yaratan ancak odur, ama sebep olma bakımından da bu kul met olunmayı, övülmeyi, beğenilmeyi hak etmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde de kötüye yönelip de sebep olup da kudret kullanıp güç sarf edip de Allah-u Teala'nın da o kişi hakkında bir şer, bir fiil, günah, bir seyyiye, bir efendim haram yarattığı kulundan mutlaka tenkit edilmesi gerekiyor. Çünkü burada Allah-u Teala'nın tenkit edilecek bir tarafı yok. Haşa ve kella la söyle amme fa'al, yaptığından sorulmayan ancak Allah'tır. Çünkü Allah-u Teala efendim hiçbir işinden mesul değil. Ve la şekkennel hakka sübhanehu, şunda şüphe yoktur ki Allah-u Teala ne yaptı? A'tal abde minel kudreti vel ihtiyar, kuluna kudret verdi, güç verdi, ihtiyar verdi, irade, seçim, tercih hakkı verdi, imkanı verdi. Ne kadar? مِقْدَارَ مَا يُمْكُنُ لَوْ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ الْاَوَامِرِ وَالنَّوَائِ الشَّرْعِيَّتَيْنِ Ne kadar? Efendim, şer'i, İslam'ın dini emir ve yasaklarının mesuliyetinden ve mükellefiyetinden çıkması mümkün olacak kadar verdi. Yoksa Allah'ın kuluna verdiği güç her bir şey yaratmaya yetmez. İstediğini var etmeye yetmez. Öyle istediğimi öldüreyim, istediğimi öldüreyim. Öyle bir şey kimsenin ne iradesi ne gücünde öyle bir hüner yok. Allah vermedi öyle külli irade bize. Ama ne kadar verdi bize? Şimdi Allah'ımızın emri ne bize? Namaz, abdest, şudur budur. Sen şimdi bir abdest alacak kadar, ona niyetlenecek kadar, bir namaza niyetlenecek kadar, ondan sonra onu öğrenecek kadar, ondan sonra onu kılma imkanı, işte tekbir alma, elini kaldırdın, rükûya eğildin, secde yaptın, kıraat yaptın, dilin konuşuyor. Ha, Rabbimiz ne yaptı? Ya zaten konuşamayana niye kıraat yapmadın? Sormaz. Eylemeyene rükû sormaz. Onlar ayrı bir şey. لَا كَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Kuluna ancak vücut nispetinde yükler. لَا كَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَهَا Allah kuluna ancak verdiğini sorar. Verdiği kadar yükümlülük ona yükler. O zaman Rabbimiz ne yaptı? Kuluna kendi emrettiği, yarın ahirette ya cennete ya cehenneme insanlar neyle gidecek? Bu emir yasakları rahat edip etmemelerine göre gidecek. İşte bu emir ve yasakların uhdesinden, mesuliyetinden, uhde mesuliyet demek, çıkacak kadar arzulama ve güç verdi. Vermediğini onu da sormuyor zaten. Adam deliyse, efendim baygınsa, şuysa, buysa, o da bir şey yok. Çünkü onda da bir seçim hakkı kalmamış. وَلِمَادَا يَلْزَمُ يَتَعَ قُدْرَتِنْ كَامِلَتِنْ Şimdi adam namaz kılacak diye, oruç tutacak diye veya efendim imtihan olsun, zina edecek, içki içecek diye Allah ona tam bir kudret vermesi niçin gereksin ki? وَاَخْتِيَارِنْ تَامِنْ Ona kendisi gibi külli bir irade, tam bir seçim hakkı, istediğini yapmaya imkan, kudret, böyle sanki kendi yaratacak istediğini falan, böyle bir şeye ne gerek var? وَقَدْ يُلْتِيَ مِكْتَارَمَا يَحْتَعَجُ لِي Kul muhtaç olduğu kadar İmkan kendisine verilmiştir. Şimdi Mutezile mezhebi diyor kul fiilinin halikidir. Kul kendi işini kendi yaratıyor. Niyeymiş? Allah adama içki yaratmazmış. Öbürüne zina fiilini yaratmazmış. Allah adama günah sokmazmış. Efendim olur mu? Allah Teala sana hür bir iradeyle beraber iki tarafa da müsait olan bir zemin hazırladı. İster bu tarafı seç, ister o tarafı seç. Niye buyurdu? Kulil hakku min rabbikum Kehf suresinde hak size Rabbinizden geldi. Şimdi İslam ortada değil mi? Ehl-i Sünnet ortada değil mi? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Ama bu demek değil ki sonunda hepiniz müştereksiniz, cennete gideceksiniz. İnne a'tedna lizzalimine de inkarı tercih eden zalimlere de biz ne hazırladık? Ateş hazırladık. Hal böyle olunca Allah'ımızın kulunu mesul etmesi için, mükellef tutması için, cennete veya cehenneme sevk etmesi için ona tam bir güç, tam bir seçim vermesi gerekmez. Çünkü ona lazım olan cennete cehenneme gitmek için gereken nedir? İman veya inkar. Namaz veya bir namazlık. Oruç tutmak veya tutmamak. Zina yapmak veya namuslu olmak. Bunları senin kendi iradenle, kudretinle becereceğin kadar irade kudret verdi sana. O yaratıyor ama senin istediğin yönde yarattığı için o mesul olmuyor. Sen öne geçiyorsun, sebep oluyorsun. Onun iradesi o noktada sana tabi oluyor. Kemalide efetinden, çok esirgediğinden dolayı da bunu da böyle yaptı. Seni bir şeye mecbur etmemek için. Ve inkarul münkirin, ehli sünnet dışı fırkaların inkarı musadimun lil bedaheti. Yani aklen bilinen, hiç düşünmeye lüzum görülmeden yekten anlaşılacak bir bu kadar basit efendim zahir bir konuya karşı gelmektir. Mutezile kul kendi işini kendi yaratır lafı çok yanlıştır. Yani bu ortadadır, görülmektedir. Bunlar başı zemekşeridir işte keşşaf teşhirin sahibi. Allame-i cihan. Ama bu kafadadır. Kadının birisi dedi ki ben onunla evlendiririm, ben onu fikrinden caydıracağım. Evlendirdiler. Sonra tabii birleşme hasıl olması için kudret lazım. Allah Teala insan irade ettiğini o kudreti yaratıyor. Yaratmadığı da olur. İnsan aciz kalır. Ama Allah yaratınca o fiil olur. Birleşme fiili. O mesela bir irade olmadan olmaz. Bir güç kullanmadan olmaz. Ne oldu bu sefer? Bir iki derken gücü bitti. Bu sefer kadın dedi ki hadi sen senin mezhebine göre kul fiilin halikidir ki kendi işini kendin yaratıyorsun ya. Yarat bakalım bir efendim birleşme kuvveti, cima kuvveti. Yarat bakalım hadi. Mevla şu anda işte adama efendim 50 kere de 100 kere de kudret yaratır. Ama şimdi o yaratmadığı noktada sen yaratıyorsun ya madem. Hadi yarat bakalım. Halbuki birinciyi de o yarattı. Anladın mı şimdi? Yoksa senin iki de üçte gücün azaldı da senin gücün kalmadı değil. İstese beşinci seferde de Allah halk eder. Ama istese, istemese birincide de halk etmez. Yani birinci de senin fiilin değil. Anladın mı şimdi? Ha, koca Zemahşeri mat etti bir kadın. Ehl-i sünnetin bir kadını, öbürlerinin koca allamesini devirir aşağı. Ve bin marazun kalbiyün. Bu adamlarda kalp hastalığı vardır. Ehl-i sünnet dışı fırkalarda acezu bihi anityanli ahkam-ı şer'iyyeti. Bunlar şeriat ahkamını doğru anlamaktan, yerine getirmekten aciz kalmışlardır. Bu kalp hastalığı sebebiyle yani onu da kendileri tabii karıştırdılar. Kebur alel müşrikine ma ted'u bile. Habibim diyor, senin kendisine davet ettiğin ehl-i sünnet itikadı, bu sünnet yolu müşriklere çok ağır geliyor. Nasıl ki kafirlere Müslüman olmak ağır geliyor, bu ehl-i sünnet dışı fırkalara da ehl-i sünnet inancı Resulullah'ın davet ettiği sünnet ve cemaat itikadı çok ağır geliyor. Onun için biz bu ehl-i sünnet itikadında çok hassasız. Aman kardeşlerim, göreyim sizi bu ehl-i sünnet itikadını gözümüzün bebeği gibi daha da fazla saklayalım, muhafaza edelim, çoluk çocuğa aşlayalım, herkesi haberdar edelim. Şimdi bak bu sohbetin tekrarı var, böyle bir konu daha gelmez ya. Böyle bir izah tarzını da daha duyamazsın bir daha. Her zaman ben bu şekilde konuşamayabilirim. Şimdi kafam biraz yerindeyken konuşuyorum. Yarın bir gün ne olacağı belli. Mevla yapıyor. O kalbe diyor işte. O yaratıyor. Her zaman vakit yaratır mı? Ne bileyim. Vâdîl meseletü min gavâmızıl mesâilil kelâmiyyeti. Bu mesele ilmi kelam, yani itikatla ilgili meselelerin en derinlerindendir diyor İmam Rabbani. Ve nihâetü şerhihâ ve gâyetü beyânihâ. Bu husustaki son izah ve zirve açıklama ki ondan ötesi olmaz diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu kulun mesul olması ne noktadandır? Yaratan sadece Allah-u Teala'dır. Kul peki nasıl mesul oluyor? Neden mesul oluyor? Kesb ve halk meselesi. Efal-i ibad meselesi. Bu diyor, çok şer ister ama bunun izahındaki son nokta ve bunun beyanındaki zirve nokta hiye ma süvide fiyazil evrak şu sayfelerde diyor, şu evrak, evrak verakın cemini, verak yaprak demek. Evrak Türkçeleşmiş. Şu sayfada diyor, mektup yazdığı kadına, o mektup yazdığı kadına diyor, şu sayfada sana gönderdiğim sayfada karaladığım, efendim, yazdığım birkaç satır var ya, burada bir şey, 6-7 satır, 10 satırlık bir şeydir. Bu meseleyi son derece şerh etmiştir. Bundan öte bir izah daha bulamazsın diyor. Bu meselede diyor, ciltler dolusu kitap okusan şu benim anlattığım kadar şerh bulamazsın diyor. Son şerhi ben yaptım diyor. Vallahi subhanel müvaffık, ama muvaffak eden ancak Allah'tır diyor. Ben ne yaptım diyor. Beni bu ilme muvaffak eden diyor. Bana bunları yazdıran, öğreten ancak Allah Teala'dır. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne kadar itikadımızı işte müceddit o demek. Şimdi ne kadar sapık fikirler çıktı. Benim akrabalarımda bile var. Yok sen mecbursun zina etme, içki içme. Yok cebriye mezhebine kaymış olma. Filozofluk taslıyor. Kendisini bir şey zannediyor. Türkçe kitaplardan mealleri okuyor okuyor. Kafayı bozmuş. Bu adam içki içmeye mecburdu. Allah öyle yazdı, yarattı. O mecbur. Böyle şey olur. Allah'a mı suçlayacaksın ya? Haşa ve kella. Ama Allah-u Teala seni suçlar. Neden? Sana serbestlik verdi. Şimdi bir baba üç evladına da aynı derecede sermaye verdi. Biri gitti çarçur üretti, biri gitti yatırım yaptı. Biri gitti çaldırdı, çıldırdı. Baba ne yapacak? Mevla Teala hepimize irade kudret verdi. Vermediğine sormuyor zaten. Verdiğinde de nereye kullanacağı, eşit şartlarda peygamber geldiyse, duyumlar, tebliğler ulaştıysa, aynı şartlarda, biri inkara yöneldiyse, biri imana yöneldiyse, bunlar eşit mi olacak? Leysu seva, asla eşit olamaz mı? Allah iman edenle inkar eden bir tutar mıyım buyuruyor? Ama onun imanını da ben yaratıyorum, bunun inkarını da ben yaratıyorum. Yaratmak bana ait ama irade verdim ona. O bir şey yaratamaz ama o cüz'i irade nereye yönelirse benim onu yaratmamı sağlıyor. Çünkü ben öyle karar aldım. Kimseyi zorlamayacağım. Onun istediğini ona yaratacağım. Ondan sonra da mesul edeceğim. Böylece kardeşler bu efendim mevzular burada kalsın. Bu ders burada kalsın. Çok daha ilimler vardır inşallah. Bu ilimleri efendim bir dahaki salı, aman ha salı efendim vaadimiz mevedimiz salıdır. Perşembe 8.30'da da canlı sohbetimiz var ama halka hitaben burada efendim stüdyodan konuşmuş oluyoruz. Bu mektubat dersin salıları canlı canlı takip edersiniz. Ondan sonra bütün insanlara tebliğ edersiniz. Tekrarını sorun Lale Gül FM'e, Arifan yayınlarına. Tekrar hangi saatlere? Ben de tam bilmiyorum saatleri. Tekrarlarını mutlaka takip edin. Bu ders çok önemli bir derstir. Allah-u Teala cümlemizi tesirlenenlerden eylesin, istifade edenlerden eylesin, Ehl-i Sünnet itikadına göre inancını yönlendirenlerden eylesin. Allah'ım elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın. Rabbim yine bu cüz'i irademize de bizi bırakmasın. Külli iradesiyle Rabbim bizi yönlendirsin. Allah'ım bütün hayırlara, hayırlı itikatlara muvaffak eyleyip bütün kötü inançlardan Allah'ım cümlemizi, çoluk çocuğumuzu da uzak eylesin, muhafaza eylesin. Amin diyen dillerimiz. Nar-ı Cehennem'den azad eylesin. Amin. Evet, bu Kasr-ı Arifan dergimizi yine tanıtalım. Çok büyük ilimler vardır. Geri kalıyor insanlar. On sonra üzülüyorum. Hastalar geliyor, dertliler geliyor. Şöyle bana dua et falan. Yahu da edeyim de. İşte bak biz burada yazdık. Bu Arifan sayısının sonunda. Mahmud Efendi Hazretlerimizin bacanağı Muhammed Keskin Hoca Efendi'nin güzel bir röportajı var. Mutlaka herkes okusun Mahmud Efendi Hazretlerinin şu andaki efendim faaliyetleri, sıhhat durumu, efendim ne güzel hizmetlerde bulunduğu hakkında çok güzel bilgiler vardır. Bir de Mahmud Efendi Hazretlerini efendim böyle akrabalık ilişkileriyle, soyadı oyunlarıyla istismar etmeye kalkanların ne yanlış yolda olduklarını, efendim ne kadar efendiden uzak olduklarının beyanı var. Çok güzel ilimler var. Herkes okusun inşallah. Ondan sonra daha burada çok güzel ilimler bulursunuz. Özellikle sihir, büyü ve cinlerin şerrine müptela olanların hangi ayetlerle kurtulacaklar? 7 tane formül var. Ne yaparlar kurtulacaklar? Lüzum yok üfürükçülerin başında papazlardan, efendim cincilerden gidip de Allah muhafaza yanlış hurafelere kapılmaya bir lüzum yok. Kur'an'da ilacımız yazıyor. Bütün var. Her sayıda çıkmaz. Bu sayıda var. Bu sayıda o kadar ayetler topladı ki bu ayetleri bir arada bir yerde bir kitapta bulamazsınız şu anda yani. Ancak bunlardan sonra iktibas ediyorlar, çalıyorlar, intihal mitihal bir şeyler ederler. Yoksa bu şekilde bir tertip daha ben görmedim hiçbir Türkçe kitapta. Burada bu kadar ayet-i kerime toplanmıştır. Ayrıyeten 5-6 formül daha vardır. Bunlar hep sünnet-i seniyye ile sabittir. Kaynakları verilmiştir. İnşallah çok istifade edersiniz. Allah bütün sihirleri, kem gözleri, nazarları, cinleri, bütün belaları başımızdan, evimizden, ocağımızdan uzak eylesin. Amin. Arifan dergisine sahip çıkın. Bu Ehl-i Sünnet'in sesidir. Her tarafa ulaştır. Efendim birbirinize tavsiye edin, amel edin. Sonra Esma-i Hüsna bölümümüz var. Rahim ismi şerifi bu ay işlenmiştir. Allah'ımızın Rahim çok merhamet edici olan ismi. O ne büyük isimdir o. O ismi şerif Esma-i Hüsna'nın terkibi var. Yağlı terkip. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. altında bir duası vardır. Onu 3 kere o duayı peşine Esma-i Hüsna'yı 3 veya 5 kere okusan peşine de şu dua 3 satır. Efendim onu da okusan 62. sayfada burada. Derginin 62. sayfada Kafaya Hansat diye başlıyor. Esma-i Hüsna'dan sonra ne muradın varsa Allah'ın izniyle yani ne istiyorsan hastalığına şifa, derdine deva, borcuna eda. Yahu kardeşim Allah'ın kapısından ayrılmayalım. Benim isimlerim var. Bana isimlerimle dua edin diyor Allah. Biz o isimleri yazıyoruz. Manalarını yazıyoruz. Ondan sonra havasını yazıyoruz. Yani burada neler vardır? Bunların efendim özellikleri vardır bu şerifleri. Allah ona rahmet eder. Çok borcu olan, dağlar kadar borcu olan. Burada Rahman Rahim ismiyle bir dua var. 64. sayfada. Uhud dağı kadar borcu olsa Allah ödettirir mesela. 100 kere Er-Rahim ismini okuyan kişiye bütün kalpler yumuşar. İstenmedik bir şeyle karşılaşacağından endişe etse adam Er-Rahmanur Rahim diye 100'er kere zikreder. Muradını ermek isteyen Er-Rahim ismini çokça zikreder. Madde efendim hırçınlık yapan çocuğun uslanması için yok efendim değil mi? Uykusunda korkan daima ağlayan çocuğun efendim o sıkıntısının geçmesi için vesaire. Neler var neler? Ben nezülmel Kur'an mavi şifa ve rahmetüllü. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Şifalar, rahmetler Kur'an'dadır. Tabii ki doktora gidilir, tedaviye bakılır, ilaç alınır. Ben de bu işe merhaba ilacıma, doktoruma. Ama mellem yesteşfi bil Kur'an felâ şefaullah. Kur'an'dan şifasını aramayana Allah şifa vermesin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela Kur'an'dan Allah'ın isimlerine şifamızı arayalım. Bir yandan da tıbbi çarelerimize efendim başvuralım. Ondan sonra İdris aleyhisselam'a öğretilen isimler, ismi azam, en büyük isimler. Öyle tesirli ki bunu denemiş görmüşüz. Şimdi bu sayıdaki Ya Allahu Mehmud fi kulli fiali Ya Allah Sureverdi Hazretleri anlatıyor. Cuma günü namazdan önce işte tenayire çekildi. 200 kere okusa yani ne isterse olur diyor ya. Allah ne yapamaz diyor ya. Ama mesele ihlastır. Huzuru kalptir burada. Anlıyoruz. Efendim kendisini sevmeyen birinin nefretini gidermek, muhabbetini celbetmek. Ondan sonra efendim evliya olmak istiyorum. Büyük veli olmak istiyorum. Allah'ın büyük kutuplarından olmak istiyorum. Yapar Allah. Evet, kutup olan velilerin dört gözü yoktu hoş. İki kalbi de yoktu. Ama neyle? Zikirle. Bak mesela bu Ya Allah'ın Mahmud. Bu zikri diyor efendim bir insan devam etse Allah onu büyük veli kutuplardan yapar diyor. Manevi perdeleri kalkar. Seçkin velilerin virdidir bu. Allah'ın zatının ismi şerifidir. Doktorların çare bulamadığı dertlere düşse 7 gün bu ismi şerifi 200 kere okusa veya 100 kere devam etse Allah'ın izniyle Allah şifa yaratır. Bizim elimizde bir şey yok. Biz sizi Allah'ın kapısına yönlendiriyoruz. Evet. Oradan isteyin. Allah yaratsın fazl-ı keremiyle bütün dertlerinize devalar. Bir de kardeşler iki kitabımız daha. En son çıkan kitabımız Mevlid-i Şerif'tir, kıraatidir. Bu kitap eşsizdir. Baha biçilmez. O kadar emek verilmiştir. Baskısı da çok itinayla mutenaf şekilde hazırlanmıştır. Mevlid hakkında 160 sayfa bilgiler verilmiştir. Berzenci Mevlid'i, Arapça Mevlid de sağ taraftan edeplerine riayet edilerek okunması yazılmıştır. Bu edeplere riayet ederek okuyanlar efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rızasına ererler, erişirler. Aman aman hangi evde okunsa diyor İmam Suyuti Hazretleri. Hangi mescitte okunsa bu Mevlid-i Şerif. Hangi mahallede okunsa melekler kuşatır. Feyizler yağdırırlar. Allah'ın rızası rahmeti orayı kaplar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail aleyhisselam, arşı taşıyanlar, arşın etrafında tavaf edenler, efendim, bütün melekler mevlid okumaya sebep olan, kendi okuyan veya okutan, bir ziyafet hazırlayıp fakir fukarayı çağıran, yediren, içiren, ikram yapan, mevlid vesilesiyle benim peygamberim doğdu diye sevinen, bunun ayı günü yok. Devamlı olabilir. Çocuğun oldu, hastan oldu, yakının öldü, onun da kurtuluşu için, şefaati için kabir azabında. Her işte olur. Sevinme münasebetiyle olur. Üzüntü vesilesiyle açılması niyetiyle olur. Hangi Müslümanın evinde mevlid okusa? Allah evden ocaktan kıtlığı, vebayı, üzüntüyü, yangını, seli, afetleri, belaları, buğuzları, hasetleri, kem gözleri, nazarlar uzak eder. Ölünce münker nekire cevap vermeye ahsan eder. Şu kitap eşsiz bir eserdir. Mevlid-i Şerif kıraatı benim 39. Hazırladığım risaledir. Sağ tarafından Arapça kıraatı var. Herkes okuyamasa birine okutturur, dinlerler. Ayağa kalkma yerini Türkçe belirlemişim. Orada ayağa kalkılır, salavat getirilir. En başında kitabın yazıyor. Sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 70 kere bu salavatı okusa ne olur? Efendim 70 rahmet kapısı açılır. Veyahut 3 kere de okusa 70 rahmet kapısı açılır. Her efendim sallallahu aleyhi ve sellem teşrif eder. Merhaba dediğinde gelir. Sana hoş sefa eder. Mutlaka razı olur. Sen kim ben feriha bina ferihna. Sen benim doğduğuma, efendim gönderildiğime seviniyorsan ben de senin ümmetim olduğuna seviniyorum Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şanına şerefine dokunanlardan olmayalım, onları dinlemeyelim, onlara uymayalım. Biz onun sevgisiyle, muhabbetiyle ferahlanalım. Mevlidinin kıraatiyle inşallah ona kavuşalım. Kavuştuğumuz günde de şefaatine kavuşalım. Böylece efendim inşallahü rahman yarın saat 11'de efendim Ahmet Yesevi Derneği'nde sadece hanım kardeşlerimize mahsus hanım kardeşlerimizle konferansımız, dersimiz olmaktadır. Onu duyuruyoruz. Saat 11'de başlayacak inşallahü rahman. Perşembe akşamı da 8.30'da Lalegül FM'den, Cübbeli Ahmet Hoca TV'den canlı yayında yine sohbetlerimiz devam edecektir. Allah Teala devamını nasip eylesin. Nazardan, gözden, şerlilerin şerrinden muhafaza eylesin. Hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin. Hayırlı muratlarımıza nail, şerlerden emin eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.